Tothom pot ser casteller. Tothom té un lloc a la colla. Vine a Castellers de Mollet. Bé, doncs, després de la pausa de la música, continuarem parlant de la Rua de Carnaval i també de la preparació que vam acabar de fer entre dissabte i diumenge al matí, perquè diumenge al migdia pràcticament encara estàvem acabant d'enllestir detalls. Bueno, jo, a mi m'agradaria també comentar que respecte a això del Carnaval i l'organització d'això és... que no podem passar per alt, no?, la fabricació de part de la carrossa i el que és el vestuari del camió, la feina, i una feina molt ben feta, no?, i el que va donar d'ací el gat, l'Israel. Uh-huh. I un treball, cadascú més o menys es va personalitzar la seva disfressa, o sigui, va haver un conjunt que es va fer, que és paucs, barrets i demés, que va fer en conjunt i van estar cosint cadascú la seva i el que no en sabia, doncs li van donar un cop de mà. Però la veritat és que el gat, sí que és veritat que va donar molt de sí, va ser també un toque, no?, aquesta sí, comparsa. Sí, no, va donar molta feina, però va ser un punt molt destacat, perquè la veritat és que hi havia moltíssima gent que, hòstia, mira quin gat. I fotografies del gat va ser... Val a dir també que aquest gat ha sigut elaborat per les seves... propietàries, perquè no és, sí, no està dintre de la del pressupost de la carrossa. De la carrossa. Sí, van fer i organitzar i pagar la mateixa gent que el portava, o sigui. Sí, a més no volia que ningú li donés un cop de mà, o sigui. Bueno, sí, al final va participar varia gent, però vaja que el Wally, la Sílvia, la neta, i tu al final una miqueta que... Sí, però bueno, aquesta elaboració del gat i la feina del gat, doncs, l'han portat les seves propietàries, no? les que van portar tota la comparsa, que és la Sílvia, la neta, no? Amb algun toc d'ajuda del Guali, d'algú més, vale? Però que, bueno, que val a dir que han tingut una feinada de... perquè a més no han fet només el gat. Sí. No, clar, han estat també cosint. Han estat cosint a saco per tothom i han tingut molta feina, que ara comentava la Sílvia, no?, que després de tota aquesta feina... Sí, que han acabat rebentades, però que ens ho han passat pipa. Han passat pipa, això... La veritat és que el Gargamel, a l'Israel, el Gargamel, que era el Joanet, també va fer un bon paper, vam encertar en demanar-li que es posés les xanques i ell... De seguida es va oferir i realment és molt bon xanquer, con lo qual... I molt bon artista. Sí, sí, la veritat és que... La veritat és que el paper que feia quan sonava la cançó aquesta que hem posat al principi era maco. Era maco veure com el... Tant l'Israel com el Gargamel pues, corrien darrere els barrufets i barrufets corrien cap al camió, cap enrere. No sé, va ser una de les coses molt divertides veure tota aquesta gent, no?, pues, corrent cap a endavant i cap a enrere. Tenim un comentari de la Sílvia que diu: jo no veia gaire allà darrere, però la neta només em deia: somriu que ens fan fotos. Molt bé, molt bon comentari, la veritat. Ha sigut un treball molt dur i ràpid i en molt poc temps, però bueno, ha sigut satisfactori, no? O sigui, jo m'ho he passat molt bé. Jo crec que la gent s'ho ha passat molt bé també, la gent que ha participat. La valoració jo crec que ha sigut molt bona, no? Com sempre que fem una carrossa, no? O sigui, les vegades que hem participat al Carnaval, la veritat és que hem acabat rebentats, perquè sí, han sigut sempre correcuita, i sempre que han acabat molt, molt, molt contents, no? Sí. Mm-hmm. Bueno, que anem a repassar una miqueta, ja que estem als diferents personatges que hi havia, perquè no vam anar de barrufets, així, tots iguals, amb el mateix patró, o sigui, hi havia... personalització de personatges. També, bueno, a la carrossa, dintre de la decoració, hi havia un banc petit, això que és on anava la canalla més petita, que també déu-n'hi-do el goig que feien, allà pujats a dalt. Dic un comentari de la neta que ens acaba de dir, que diu que està... Jo estic que em fa mal tot, però només amb l'esforç i el bé que ens ho hem passat està tot dit. Bueno, els comentaris són d'agrair, no? Mm. Vol dir que la gent s'ho ha passat molt bé i que suposo que volen continuar treballant i fent família amb aquesta grandíssima colla. Doncs això, comentàvem, el Gargamel, que era el Joanet, que anava amb les xanques, que... I amb un tratge molt apropiat, que també es va currar ell a saco també en els últims dies, també. Sí, sí, l'únic que algú va dir a última hora, escolta'm, però si el Gargamel és calb, l'únic que no portava... Bueno, perquè també és el però que bueno. Tenen el Gargamel, el Gargamel de la colla castellera no era calvo, no? Tenia clar, de vell. És... Com que els barrufets són... També els barrufets són blaus i nosaltres anàvem de verd. Doncs el Gargamel dels barrufets verds té cabell. Té cabell. Igual que el gato, pues, era de cartró i filferro, no? O sigui, com tot, no? O sigui, és una comparsa, és un carnaval i s'admet qualsevol cosa. Mm. I cal dir també que fins i tot el Paquirrín, que és el conductor del camió, també anava disfressat. Sí, sí, com sempre, eh? Com sí, sempre. Sí. Sempre que... El conductor sempre va... Jo sempre que recordo... Ha anat amb el seu toc, també. Excepte el primer, que no es veia el conductor. Bueno, perquè el primer va ser quan anàvem de pingüinos, no? De pingüins, que anava el Berna a sobre de sota de l'iglú. Amb el seu cotxe. Sí, anava... No se li veia. Era el Berna i el Carles Uller, crec recordar, que hi anava. O el Paquirín, em sembla, que anava amb ell. Sí. No sé, no me'n recordo molt bé. Sí, els altres anys han estat sempre disfressats. Però els altres anys sempre han estat disfressats. Doncs hem tingut el... Barrufets futbolistes. Barrufets, bueno, teníem el Barrufet Pagès, que era el Wally. Hi havia el gran Barrufet, teníem barrufetes, barrufetes tenistes, barrufetes carteres, teníem... Metgesses. Metgesses, teníem... infermeres. També hi havia barrufets castellers. Sí, hi havia un barrufet casteller, hi havia de tot tipus. O sigui, jo crec que em sembla que els únics, hi havia dos que eren repetits, eren els futbolistes, que hi havia dos... Sí, però bueno, anaven repetits, però anaven diferents, també. O sigui, de diferents equips. Igual. Sí. De diferents equips. La resta, cadascú havia personalitzat el seu disfress i... No, des de fotògrafs, hi havia el Roger Candela. El Roger Candela, que portava aquella càmera a l'antiga amb tota aquella tela darrere, que se la posava per fer fotografies i quedava també... què més? De personatge. El forçut, que era el Lucas. La llaminera, havia tot, la presumida. Hi havia... Dintre l'animadora també hi havia. Hi havia animadores, hi havia... Filla de la Fernanda, de la Mari Carmen, vaja. El mecànic, era el Pau. Mecànic, no? Hi havia un gran repertori. El genyataire, el bromista, que anava amb la caixa aquella... que l'obries i sortia la granota aquella amb el resort. També una cosa a destacar molt és el Marc, que anava de constructor amb el carretó i també anava pujant el gent allà al carretó. El que passa que el carretó és un vehicle amb poca estabilitat i a vegades alguna caiguda vam tenir també. El Pitufo Press... Va ser... També. Sí, amb el traje a ratlla. Molt bo, aquest ratlla. Estava molt bo. Amb la seva cadena, ja. Va estar molt bé, la veritat és que va estar molt bé. Cadascú va participar a la seva manera i s'ho van passar tots. Teníem molt. També amb la col·laboració de la ràdio, jo anava de reporter, ens van deixar una gravadora, el que passa és que... No ha acabat de funcionar bé el tema. Però bueno. Teníem previst que el que gravés el Barrufet de reportero ho passaríem avui a la ràdio, però entre el poc que s'ha quedat i a sobre que ha hagut un petit problema logístico, despiste, llámalo como quieras. Bueno, pues... Però bueno... Ja ho posarem, i si no igual ho posem... la setmana que ve, ho posem. Igual posem algun tall la setmana que ve, i si no... I si no, això, quan pengi el podcast, també dic, mira, aquests són els talls que havia salvat i els poso, també. O de cara a diada, de cara a algun evento que fem ja ho traurem, ja. No quedarà en el tinter. Recordo també com una anècdota, algú que em va dir, ui, tu eres de Ràdio Mollet, ven aquí. Y una señora gran, a ver, yo quiero que me explique cómo va a quedar lo de las pensiones este año. Sí, bueno, yo andaba, claro, yo andaba mal amigo, pues andaba Radio Mollet. Sí, pero... ¿De verdad? I estava la senyora allà veient la rua de carnaval preocupada pel tema de com quedaria el tema de les pensions aquest any. Algú que va aprofitar el micròfon també per intentar fer propaganda del seu negoci. I, bueno, això ho vam acabar de dirigir cap... Escolta'm, tu vols fer propaganda del teu negoci i la colla necessita patrocinadors, o sigui, ho parlem. Tenim un comentari del JM. Ah, sí, el van veure per la rua, el van veure pel mig. Va estar allà present. Sí que és veritat que el gat va ser molt currat. Felicitat per el resultat, però hem de fer memòria d'altres disfresses, com per exemple el cavall de Don Quixot, per dir algú. Per dir algú, no sé. Perquè el portava ell, no? No, és veritat que d'aquest tipus de disfresses hem fet alguna i ell, en el del Don Quixote, portava el cavall, que això va ser una obra d'art també del Rafa, del Wally, i va ser també molt divertit. Però vaja que... Em sembla que encara, jo un cop que vaig anar a casa del JM... Allà, encara el té. Encara el té. Encara el tenia, per allà, o sigui que segurament el té encara guardat. Jo sí, que vaig estar guardant durant molt de temps va ser la disfressa de Molí, també, del Quixote. Hem fet cadascuna... Val a dir que la caseta, la seta famosa, està a casa del Juan de, la Sílvia i del Lucas, que suposo que l'aprofitaran la canalla aquesta. Jo la vaig oferir, si algú la volia, que se l'emportés, però per fer-la malbé pues la deixarem a casa uns dies. No, en comptes de comprar una caseta d'aquesta del Toys R Us, pues tindrem casa perquè juguin dintre tant la Lucía com el Lucas, com tota la canalla que vingui a casa. L'aprofitarem també. Molt bé, també comentarà l'anècdota de quan vam marxar, ja acabava la rua, doncs, clar, havíem de tornar cap a l'era i la Sílvia i la neta diu, com tornem el gat? Doncs el tornem a muntar. I vam tornar cap a l'era caminant i la gent encara mirava. Vam haver de fer unes quantes parades perquè la gent es fes fotos amb el gat. I també record una anècdota que tenim, que és que vam passar just per davant de la clínica veterinària, que hi ha davant del parc de Can Molà, i li dic, anem a picar, aviam. Anem a picar, que volíem posar-li el xip al gat. Posar-li el xip, fer-li la manicura, una cosa d'aquestes. Entre l'Adri i les dues que anaven dintre, anàvem ben apanyant, sí. I hi havia una noia allà, i quan van tocar el timbre va sortir, però quan va veure el que hi havia, doncs no sé si li va fer vergonya o què, però no, es va tornar cap a dins i no va obrir. La idea era, si algú va veure el gat, la idea era posar-li el xip o vacunar-lo i no va entrar el drap, no, com es diu, la veterinària. Però bueno, també s'ha de comprendre que anàvem en plan de festa i anàvem... No volíem anar tampoc a espatllar-li la tarda amb una dona que... Mentre tothom estava a la festa i estava allà treballant. No sé, un error per la seva part, perquè s'ho hagués passat bé i fins i tot ella. Ja haguéssim animat la tarda. S'hagués rigut com a mínim. S'hagués rigut molt. Bé, doncs, un cop enllestit aquest tema, doncs, ens queden uns minutets que hem de dedicar a parlar del torneig de futbol, que és la següent que tenim, els castellers. Estava previst aquest dissabte fer un entrenament a l'Avelló, però el divendres el Marc va comentar que els xics de Granollers ens havien fet una oferta per anar a fer un torneig triangular. Doncs sí, ens la van fer els xics de Granollers i els castellers de Caldes. Que volien repetir l'experiència que vam fer nosaltres l'any passat, que els vam convidar a venir a les sessions que teníem nosaltres d'entrenament i doncs vam fer un torneig triangular, ens ho van passar molt bé, doncs ells tenien ganes de repetir-ho aquest any. Doncs sí, i bueno, al final es van posar d'acord entre uns i els altres i al final anem a Granollers. Sí, recordem, bueno, es va demanar el divendres si qui li anava millor anar dissabte, ni qui li anava millor anar diumenge. Al final es va decidir, com que no hi havia tampoc molta... O sigui, hi havia molta igualtat entre una opció i l'altra, doncs els organitzadors, que els que es van convidar, que van ser els xics, els hi van demanar, doncs, escolta'm, farem el que vosaltres digueu, i llavors s'ha quedat aquest diumenge a les 4 de la tarda, a les pistes de l'Institut de Granollers, que si algú va venir al torneig de l'any passat és el, on es va fer l'inici, el centre d'operacions el primer dia on vam jugar la majoria de partits. Suposo que el divendres, com que anem... Sí, ho acabarem de parlar. Acabarem de lligar a l'hora de sortida d'aquí i on quedem. I sobretot és que s'ha quedat suspès a l'entrenament del... Sí, em comenta el Garla que n'hi ha gent que vol fer l'entrenament, però bueno, no sé, eh? Són tres partits o dos partits? Dos partits. No bueno, sé, eh? L'any passat vam fer tres al final. Clar. Vam fer dos partits i quan vam acabar encara tenien ganes i vam fer un altre. Vam fer un altre barrejat, sembla. Sí, barrejats entre sí. Gent de totes les colles. Totes aquestes peticions que arribin divendres, i suposo que no... Les claures tenim, o sigui, del Joan Avelló. O sigui, si la gent vol anar i fer una patxanga... Doncs també podem, com que és un tema dels que hem de parlar divendres, doncs també si hi ha molta gent disposada a venir dissabte a fer quatre curses i a jugar una estoneta... El que passa és que, clar, si després la gent no va al triangular, clar, és un risc que potser... En principi està preparat, el Marc l'ha organitzat perquè sigui el diumenge a la tarda a les 4. Sí, en principi el Marc... Nosaltres contem que de moment està el que és el... l'assaig o l'entrenament de futbol serà diumenge a les 4 de la tarda. Ah. Si després surt alguna cosa més, doncs suposo que ja ho comunicaran a l'assaig de divendres. Sí, sí. I després del cap de setmana doncs ja ho comentarem nosaltres com ha anat la setmana que ve a la ràdio. Mm. No? Que espero que vagi tot bé, que no es lesioni ningú i que puguem tirar endavant el torneig. Perquè... Sí, sí, el torneig que avui he mirat la pàgina oficial del torneig que ja sortien... el llistat de colles un cop tancada la inscripció. Estan ordenats per ordre de participants, per major número de participants a menys. I hi ha colles, com per exemple els Castellers de Sants, han inscrit 65 persones. Sí, però jo crec que... Els Castellers de Poble Sec són 54, que he de recordar. Em sembla que no jugaran tots. No, jo diria que no. Jo crec que no són tots. Aquelles colles que, a part de l'equip que juga... Volen portar-se a la millor afició, suposo, sí, sí. Com l'any passat, que eren les dues colles. Normalment, les Sants i Poble Sec són les dues colles que normalment... Porten més afició. Porten el tema de guanyar el... Sí. A més, l'any passat, Poble Sec va aprofitar, suposo, la sortida de la rua del seu Carnestoltes perquè van venir també tots disfressats. I suposo que aquests tachos no els van fer només per donar el futbol, van aprofitar-lo de la rua. Nosaltres, que són a la web oficial, hem inscrit 29 persones, que és el que... Sí, 29 persones a dia d'avui. Bueno, a dia d'avui, que hi ha... Bueno, 29 persones. 29 persones és que m'estaven recordant d'una cosa que em sembla que a la final la tele no pot venir, però no sé. La Tina no es va ser apuntada, o sigui que potser es pot fer algun canvi d'aquest tipus. Sí. I 29 persones, que no és poc, eh? 29 no, déu-n'hi-do. I a més, que el torneig no és aquí al costat, que és a Guissona. Per això. El que no sé si... volia comentar que havíem parlat la setmana passada també, o fa un parell de setmanes, de que si havien dit, o sigui, comentat alguna cosa, de si havien solventat el tema de la canalla. A mi no m'han trucat. Nosaltres hem fet la consulta. Sí. A mi jo vaig fer la consulta perquè, clar, són 29 persones que hem pagat, o sigui, que han pagat. Clar, però com hi ha gent, famílies que porten canalla... Hi ha moltes famílies que porten canalla, per exemple, per posar un exemple, el Lolo va, ¿vale? Però la Luisa i les seves dues filles no van també, però no han pagat. Llavors, la pregunta que li van fer, la consulta que li van fer era per si a l'hora dels participants que anaven amb els seus fills... doncs si l'entrava algun tipus de menjar o alguna cosa per la canalla, no? Si havien preparat algú, encara que sigui pagant a part, per la canalla. I la resposta va ser que no. O sigui, que no ho havien preparat i que farien la reunió i que ens ho dirien. O sigui, una cosa que quan van l'organització això no ho tenia previst, perquè no pensaven que et pogués donar aquest cas. Clar, clar, només pensen... Clar, ells però pensen que... Gent jove de 16 cap amunt, però amb els seus fills... Sí, clar. De moment no. I, bueno, en principi aquesta gent va, o sigui, el Juan, no sé si al final anirà, però també va el Dani amb els seus fills i amb la seva parella, i n'hi ha molta gent que va amb canalla. Mm. O sigui que... Suposo són 29 persones inscrites, però penso que entre suports i tota la gent que anirà, podem comptar que una 40 persones nostres, de Castells de Mollet. Mm. Anirem com a mínim el dissabte o el diumenge, o potser hi ha gent que s'apropa un dia a veure jugar i després marxa i torna, si ens classifiquem, torna l'endemà. Mm-hmm. I doncs hi ha hagut, per exemple, nosaltres tenim 29 persones i per exemple, Castellers de Vilafranca també porta 29 persones. I dic, però bueno, si juguen 6... Els altres que fan. Bueno, però sí, imagina 63. Ja. Imagina 63 per part de Pobla. Bueno, però 63, 5. Però igual aquests juguen 10 o 12, però és que Vilafranca juguen 6. Pues ja està, la proporció és la mateixa. O sigui, la proporció és la mateixa. Sí, no? Sí, bueno, però parla de la professionalitat que porta Vilafranca. Alguns que van, van al torneig. Això és com Santa Rosa o Montcara. Sembla que van... A l'hora de competir... És tan lícit una cosa com l'altra. Sí, ells van a guanyar el concurs. Sí. Vilafranca va guanyar el campionat. Sí, Vilafranca va guanyar tot el que fa. Tot el que participa ha de guanyar. Per què volen ser 63 si amb 19 tenen prou? Fins i tot a l'actuació de la Candela. Fins i tot. Imagina't. Castells de 8, pam, 2 de 8 de porra. És de 8? És de 8, sí, és de 8. I perquè si no posen el límit aquell dia hagués intentat el 3 de 9. Si no ells, un altre sí que ho hagués intentat. Però sí. Bueno. Hi ha alguna cosa més del torneig de futbol? Doncs que hi ha com... crec que unes 40 persones que, encara que la seva colla no participi, doncs també vindran. O sigui, estan inscrites, han pagat els 20 euros. O sigui que... Ah, però això a part d'aquelles colles que s'havien quedat penjades, no? A part, hi ha dues colles que s'han quedat, que han pagat i s'han quedat penjades perquè hi havia colles inscrites abans que elles que han pagat i, per tant, s'han quedat fora de les 32 que participen, però a part d'això hi ha com 40 persones més que encara que la seva colla ni ve a participar... Sí, vol participar amb la gresca. Només amb la festa. Amb la festa, amb el sopar, amb tota l'organització. O sigui, tu compta, en 32 colles, amb la mitjana de gent que hi ha, doncs igual ens plantem també gairebé 1.000 persones allà a Guissona. Déu-n'hi-do. Ja acabem tots allà. Els papers, l'inscripció i tot això, i l'email que van enviar, estaven parlant de més de 1.000 persones. O sigui, per això ens ficaven tanta pressa a l'hora d'inscriure-nos d'això, de l'altre, perquè sabien que la resposta de la gent seria molt, molt bona. I també, ara que comentem això del tema de gent, els de Poble Sec, que és una colla bandarra, que ja ho tenen ells, ja han demanat a l'àrea de Guissona 500 pollastres. Sí, aquesta gent va preparada per tot. Que vagin preparant 500 pollastres, que ja anirem. Poble Sec també va fer família, que cap de setmana ho tenen com a fer germà, no? A passar-s'ho molt bé, perquè també, o sigui, pràcticament anirà tota la colla. No tota, naturalment, perquè són molts, però sí que va. El nucli dur segur que va. I tot al voltant del nucli dur també. O sigui, van a fer colla, a fer germanor. És maco també, és agafar un acte que, com nosaltres fem en altres actes que també hi participem, o sigui, doncs ells també fan aquest cap de setmana com a sortida, no? com a cap de setmana de la colla. Molt bé, doncs recordem que aquest torneig es farà a Guissona el dia 3 i 4 de març. I anaves a fer algun comentari, Toni? Sí, el Gatla que ha fet un comentari, que serem com sardines dormint al pavelló. Hauré de portar una valla electrificada per delimitar el perímetre del sac. I uns taps per les orelles, perquè em sembla que com tingui una bona acústica al pavelló, segons quin dormi allà... Sí, compte que estaran tota la nit arrencant i parant tractors, eh? Així que... Sí, els tractors i els que venen de matinada a les 6 del matí de festa. O sigui sí, que... és que no, a la nit és un continu, perquè hi ha gent entrant i sortint a totes hores. Bueno, això és també el maco, no?, d'aquest cap de setmana, que trobes castellers de tot arreu també allà. Sí, sí, ja. I bueno, doncs dintre d'això doncs, sempre ens agrada també que els noti. Sí, doncs ens queda l'últim minut del programa per repassar l'agenda, que continuem assajant. Recordem l'assaig aquest divendres a partir de les 9 a l'era. I recordem això, que aquest triangular que farem diumenge a la tarda a Granollers, i acabarem de concretar també l'assaig de divendres, si es fa l'entrenament de dissabte o ho deixem tot per diumenge. S'estava preparant també alguna actuació, em sembla, pot ser? Sí, n'hi ha una cosa el 18 de març. Estem preparant a veure si hi ha una actuació el 18 de març, amb la qual les primeres setmanes continuaran informant d'això. Molt bé, doncs comentat tot això, us deixem fins la setmana que ve aquí al Plaça de Nou. Adeu, bona tarda. Adeu.